Interlaken Produccions és un programa d'Indirecte Ràdio Podcast per a Escàner FM i Matadepera Ràdio. Què tal, gent? Com esteu? Ens retrobem una setmana més aquí a les, des de l'estudi únic de Matadepera Ràdio per produir aquest, el nostre programa, el programa de la gran minoria, mitjançant doncs, les eines que ens ofereix l'emissora municipal des de Matadepera, des de l'antena més alta del Vallès, però doncs, aconseguint un producte que s'emet doncs, des d'altres bandes, no només des de la zona del Vallès. Ja ho sabeu, tots els assidus a Interlaken Produccions que aquest programa el podeu escoltar mitjançant la ràdio alternativa de Barcelona, Escàner FM, a través de www.escanerfm.com. També ho podeu fer doncs, a Ses Illes i tal, des de sisradio.com a la zona de les Balears, com us diem. També ho podeu fer doncs, a través de www.indirecte.org, la pàgina web de l'Associació per la Promoció Musical que produeix aquest programa. I en qualsevol cas, doncs, des de la FM a Ses Illes també ho podeu escoltar. No teniu cap excusa, com sempre diem aquí, per no escoltar Interlaken Produccions. Avui Interlaken Produccions està farcit de novetats i de bona música, com sempre. Estem aquí per això i per moltes més coses. Us deixarem anar també doncs, algunes notícies importants pel que té a veure doncs, edició de nous, de nou treball fonogràfic, de nous artefactes sonors. També doncs, us parlarem doncs, de noves incorporacions als festivals que s'acosten. I en qualsevol cas, doncs, sempre dins el barem o els paràmetres, millor dit, de la música independent, de la lliure creació que nosaltres sempre diem aquí, des d'aquesta santa casa. En qualsevol cas, bona música, com sempre, i us doncs, remarcarem coses interessants a tenir en compte doncs, dins una mica doncs, aquesta caòtica agenda de concerts i convocatòries que sempre fem doncs, allò de forma desordenada, doncs, aprofitant la vinentesa d'algun tema, anunciar-vos doncs, si aquella formació estarà actuant o no en algun lloc proper a on estigueu vosaltres ubicats en aquest planeta blau, i en qualsevol cas doncs, tota la informació actualitzada la tindreu aquí a Interlaken Produccions. Avui no serà una excepció, avui també farem exactament el mateix. També doncs, saludar doncs, a la gent que cada cop més i tal ens envia correus electrònics des d'info@indirecte.org doncs, demanant-nos temes i demanant-nos informació. En qualsevol cas, doncs, una salutació cordial des de tot arreu, perquè ens arriben doncs, missatges, correus electrònics des de les antípodes del món inclús, i és allò que sempre diem que aquest programa doncs, el fem en català, però dona la sensació que de catalanets n'hi ha a tot arreu, o és que la música realment és un llenguatge universal i aquí doncs, tots ens hi podem trobar. En qualsevol cas, Interlaken Produccions és una bona excusa per això, per incrementar el bagatge musical, tant el nostre, perquè això és recíproc, com òbviament el vostre. En qualsevol cas, comença Interlaken Produccions. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaquem Produccions. Interlaquem Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana en directe a Ràdio Podcast, Scanner FM i Mata de Pere Ràdio. Aquest temasso, perquè no té cap altra paraula que se li pugui adjectivar de forma vulgar, però en positiu, és obra de ni més ni menys que Polly Jean Harvey. La setmana passada parlàvem d'ella, això és Black Hearted Love, inclòs en aquesta Woman, A Man Walked By, un tema, o millor dit, un treball el que està fent Paul Jean Harvey juntament amb John Parish, com us anunciàvem la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem volgut començar amb Paul Jean Harvey i encetem doncs una secció, o millor dit, un repertori de temes cantats per dones amb veus femenines, que a nosaltres sempre ens ha interessat tant per les seves veus femenines com per la sonoritat del rock que desprenen. Això és lo nou del nou treball de Yeah Yeah Yes des de Nova York. Aquest It's Blitz és el nou treball de la formació novaiorquesa i això és Zero. Després d'un EP força interessant i després d'aquell Fair d'Hotel que vam poder disfrutar en directe a la ciutat Kundal, ens arriba la formació Can I Know Yeah Yeah Yeah, és una altra vegada amb aquest Zero, novetat primícia aquí a Interlaken Produccions des de Leeds Blitz, nous temes d'aquesta formació que tant ens agrada a nosaltres. I una altra veu, allò característica dels temps que corren avui en dia a la lliure creació de la música independent, és òbviament la veu d'aquesta senyoreta que sota el projecte Cat Power ens ha facturat un treball fantàstic, Dark End of the Street. Això és Fortune Son. The red button blue. And when the band plays, hey, La veu inconfundible de Chant Marshall sobre el projecte Cat Power des del Dark End of the Streets, com us dèiem, aquest Fortunate Son, un tema fantàstic, amb la veu inconfundible, com us dèiem, de Chant Marshall. Però aquí a casa nostra també tenim veus interessants des del Perfect Time, aquesta col·laboració de Russian Red juntament amb De Pedro, això és Perfect Time. We meet up. Si vols escoltar Interlaken Produccions i descarregar-te els nostres programes i continguts extres, practica el podcasting i connecta't a Indirecta Ràdio Podcast. Indirecta Ràdio Podcast. Connecta't a www.indirecta.org i descobreix una altra manera d'escoltar la ràdio, quan vulguis i on vulguis. This is my voice, my weapon of choice. This is life. This is a plate. This is a cup. This is a story I didn't make up. This is a girl lost in the wood. Some covered wagon from some other hood. This is a voice. These are the hands. Interlaken Produccions a Scanner FM. Imagine the view. Doncs en la línia de la gent d'Advance Music en el Sonar, doncs, òbviament, recuperen també velles glòries i gent, doncs, important a dins l'escena de la música, doncs, de la música avançada. Grace Jones serà segurament una de les protagonistes destacades en aquest nou cartell del Sonar 2009, en el qual, doncs, hi ha forces novetats i forces coses interessants, com sempre, com no, en aquesta nova edició de la Festival de Música Avançada i Art Multimèdia Sonar 2009. Grace Jones presentant el seu últim treball, un treball fantàstic, la veritat és que sí, Hurricane, amb aquest disís que sentíeu ara, i que doncs podrem disfrutar en directe, segurament també recuperant alguns temes allò antics. Grace Jones, la Pantera Negra, torna i torna a Barcelona, com no, en el Sonar 2009. El que sentim de fons, Roy Sop. Happy Up Here és el nom d'aquest track de Roy Sop des del Junior, nou material d'aquest projecte electrònic que doncs, ja fa temps que seguim i que està en boga a tota la cultura de clubs de la ciutat Condal, això segur, de ben segur, que també a la resta d'Europa. En qualsevol cas, també tenim altres coses ballables d'icones actuals d'avui en dia de la música de ball. Super Surfer Girl és el track i el títol homònim del nou track de Chicks on Speed. Surfer girl, don't die, hang fire. Si t'agrada descobrir i escollir la teva música, aquest és el teu programa. Interlaken Produccions, el programa de la gran minoria, cada setmana a Indirecte Ràdio Podcast, Scanner FM i Matadepera Ràdio. Interlaken Produccions, hedonisme pur per la gran minoria. Doncs sí, els nostres amics de Zarauz tornen a la càrrega Amb un EP anomenat Ayrton Senna, estem parlant de DeLorean, que doncs han deixat el segell Becore de Barcelona, han fitxat per Mushroom Pillow i han facturat un tema, o diversos temes, però entre ells aquest Deli i tal, que ben segur sentirem en directe en una d'aquestes festes memorables que sempre ens hem marcat amb DeLorean. Això que sona de fons és prové de Desayuno Continental, treball editat des de Mushroom Pillow també, però en aquest cas de la mà del projecte Extra Perlo. Això és Cavalcade. Extra Perlo, des del Desayuno Continental, aquest Cavalcade, una nova proposta des de Mushroom Pillow, com us avançàvem. Tenim més novetats, més primícies aquí a Interlaken Produccions, o si més no, novetats que fa temps que teníem per aquí i tal, i que no veiem encara l'oportunitat de deixar-los anar des d'aquí, des del programa de la Gran Minoria, i que avui fem cas d'això, per exemple, un cas flagrant, volem dir, és el del projecte Nudo Zurdo, un dels projectes més interessants que ha deixat el 2008, i que doncs des d'aquest Sintètica facturen temes tan interessants com aquest Negativo, que entra i ocupa els propers minuts aquí a Interlaken Produccions. Jaume Pla, sota el projecte Amazoni, des del segell Banc Rober, Eufòria 5, Esperança 0, aquest nou treball del projecte Amazoni, amb aquest tema Eufòria, un tema fantàstic que dona, que aporta un granet de més i tal a l'escena cantada en català. Ja ens perdonareu els problemes tècnics que estem tenint i tal, però és que a vegades ens trobem les eines una mica allò d'aquella manera i ens fa repensar si a lo millor doncs, ho hauríem de fer d'una altra manera. Això, en qualsevol cas, us demanem disculpes perquè estem tenint uns certs problemes tècnics. Intentarem i tal que aquest romancero de la bien querida s'escolti. Bé, això és De Momento Abril i és un dels temes inclosos en aquest romancero d'una de les promeses del pop estatal, La Bien Querida. Leías un libro y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Siempre me pasa lo mismo. Aquests dies estan deixant anar un tema dintre el Super Crepus, un dels dos treballs que en el 2008 i tal va fer protagonista Joe Crepúsculo, en el qual doncs hi participen David Rodríguez i la Bien Querida. La Bien Querida i tal, que sentíem ara mateix, i que ara ens truquen, però em sembla que no farem més peticions. En qualsevol cas, la Bien Querida, doncs la podem disfrutar en directe properament. Saben demasiado de mi intimidad. Prometo que no tomaré más pastillas. Prefiero conservar mi poca la veu característica en el projecte Manos de Topo, un projecte que pot agradar molt, que pot ser molt fan i que pots odiar fins a l'extenuació. En qualsevol cas, Manos de Topo han tret nou treball El Primero era el mejor títol d'aquest treball amb la certa conya, i aquest Aeropuertos de Segunda, un tema doncs, que hem volgut destacar aquí a Interlaken Produccions. Nosaltres anem fins la setmana que ve a una nova edició d'Interlaken Produccions. Esperem que amb millors condicions tècniques i per no marejar gaire a la gent amb això dels volums, dels sons i de les equalitzacions. En qualsevol cas, la setmana que ve ens retrobem. Us deixem amb aquest nou tema del proper treball de Love of Lesbians. Això és Allí Donde Solíamos Gritar. Toni Romo, un sota signar un servidor, tot un plaer amb la millor música independent, nacional, estatal i internacional. A passeu! So